Zbliża się 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, a serwis Trójki, który przed nami przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Nie będzie podatku od aut spalinowych, będą dopłaty do zakupu elektryków. O północy mija termin na złożenie PIT-ów, a na rozliczenie się w urzędzie zostały 2 godziny. Król Karol wrócił do publicznych obowiązków, odwiedził Centrum Leczenia Raka w Londynie. Będą dopłaty do aut elektrycznych, zapowiedziała minister funduszy regionalnych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Takie dopłaty będą możliwe dzięki zmianom w Krajowym Planie Odbudowy. Rewizją zapisów w KPO zajmował się dziś rząd. A my ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji po Radzie Ministrów. Agnieszko, powiedz, co zakłada plan dopłat do aut zeroemisyjnych? Dopłaty do aut elektrycznych to konsekwencja, tak jak mówiłaś, rezygnacji z wprowadzenia podatku od aut spalinowych. Dzięki zmianom w KPO uda się bowiem uniknąć tego rodzaju daniny. Tak tłumaczyła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji po Radzie Ministrów. Podkreślała, że lepiej wprowadzać system zachęt i dopłacać do aut, które są bezpieczne dla środowiska. Przyjmujemy zupełnie inną logikę. Logikę dopłat, czyli logikę zachęty, a nie logikę kary. Przeznaczamy na to 1,5 miliarda złotych z grantu. To będą środki na 30-tysięczne dopłaty. Dofinansowanie będzie uzależnione od dochodów danej osoby. Jeśli nabywca będzie mniej zamożny, to dostanie nieco więcej niż te 30 tysięcy dopłaty. A jeśli do tego jeszcze zezłomuje stare auto spalinowe, no to wsparcie z budżetu państwa może być jeszcze wyższe. Na razie rząd nie przedstawił jednak szczegółów tego programu. Wiemy, że to wszystko jest oczywiście uzależnione od tego, czy Komisja Europejska zaakceptuje zmiany w Krajowym Planie Odbudowy, tym, którym dziś przyjęła Rada Ministrów. A wszystko to wyjaśniła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję. Prokurator krajowy osobiście nadzoruje śledztwa dotyczące Orlenu. Chodzi m.in. o fuzję z Lotosem, zaniżanie cen paliw jesienią przy okazji wyborów i kontakty Daniela Obajtka z libańskim biznesmenem podejrzanym o związki z Hezbollahem. Chodzi o Samera A., który stanął na czele spółki Orlen Trading Switzerland. Ta osoba nie powinna była znaleźć się na tym stanowisku, mówi warszawska prokurator regionalna Małgorzata Adamaitis. Pieniądze, które zostały wydane, w żaden sposób nie były weryfikowane, na co zostają wydane. Nie były przedstawiane jakiekolwiek kontrakty, nie były przedstawiane zestawienia i informacje o zasadności wydatkowania tych środków. One były wydatkowane w sposób dowolny, swobodny, bez jakiegokolwiek nadzoru. Sprawa przekazania ponad 1,5 miliarda złotych bez nadzoru spółce OTS to jedno z 3 głównych postępowań dotyczących Orlenu. Prokuratura przeszukała też nieruchomości należące do Daniela Obajtka. Były prezes odniósł się do tej informacji, napisał, że nie ma i nigdy nie miał niczego do ukrycia, a prokuratura dysponuje potrzebnymi danymi. Do 18 są dziś otwarte urzędy skarbowe w całej Polsce. Większość podatników rozlicza PIT elektronicznie, ale jeszcze nie wszyscy. Pozostali przychodzą do urzędu, by złożyć zeznania osobiście lub wysłać je pocztą. Muszę się rozliczyć. Jakaś mała niekonsekwencja jest. Jeżeli to wpłynęło, to teraz korekta. To jeszcze nie było złożone. Więc jaka jest pana intencja? Chce pan płacić podatek? Nie chcę. Teraz wszystko online. Ale powiem pani szczerze, że córka mi trochę pomaga. Bo też jest i dla urzędu szybciej, i dla nas szybciej. Przypominamy, dziś o północy mija termin składania zeznań podatkowych za ubiegły rok. Po majówce ruszają konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Mieszkańcy swoją opinię będą mogli wyrazić od 6 maja do końca czerwca, mówi zastępca rzecznika Urzędu Miasta Jakub Leduchowski. W czasie tych 2 miesięcy każdy z mieszkańców, każda z mieszkanek będzie miała możliwość wypowiedzenia się w tym zakresie, czyli albo wyrażenie swojego poparcia dla takiego rozwiązania, albo wyrażenie swojego sprzeciwu. Ewentualne wprowadzenie ograniczenia regulują przepisy, zaznacza Jakub Leduchowski. Takie ograniczenie Rada Gminy może wprowadzić w godzinach od 22 do godziny 6, a także może wybrać, czy jest to na terenie całego miasta, bądź części tego miasta, czyli jakimś wybranym obszarze. Dotychczas około 10% gmin w Polsce wprowadziło tak zwaną nocną prohibicję. Karol III wrócił do publicznych obowiązków. Król, który choruje na nowotwór, odwiedził Centrum Leczenia Raka w centralnym Londynie. To pierwsze takie wydarzenie publiczne z udziałem monarchy od lutego, kiedy usłyszał diagnozę. Powrót króla. Uśmiechnięty, pełen energii, wraz z żoną, królową Kamilą, przyjechał do Macmillan Cancer Centre przy szpitalu University College w centralnym Londynie. Pałac Buckingham podkreśla, że wizyta ma wysłać ludziom sygnał. Podnieście świadomość, jak ważna jest wczesna diagnoza. Dla wszystkich zaniepokojonych stanem monarchy to dobry znak, ale dwór podkreśla, że choć medycy są zadowoleni z postępów, to leczenie trwa. Nie ma mowy o całkowitym wznowieniu publicznej działalności. O tym, czy król jest w stanie podjąć się kolejnych wyzwań, lekarze będą tej wiosny decydowali na bieżąco, punkty po punkcie. Plan jest taki, by przyjął japońską parę cesarską podczas oficjalnej wizyty w czerwcu, ale nie mamy potwierdzenia, czy zobaczymy go podczas uroczystych obchodów jego urodzin, ani też czy weźmie udział w obchodach rocznicy D-Day, czyli inwazji, która przybliżyła zakończenie II wojny światowej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na informacje ze świata sportu i nasz człowiek nie do zatrzymania, Adam Malecki. Tak, a czym to się objawia? Bo widzę cię tutaj rano, i widzę cię tutaj w południe i rozumiem. Widzę cię tutaj teraz. Sprinter i długodystansowiec. I bardzo dobre informacje tenisowe na początek. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Madrycie. W ćwierćfinale pokonała w trzech setach Beatriz Haddad-Maye. To oczywiście Brazylijka. Numer jeden światowego tenisa przegrała co prawda w pierwszym secie 4-6, ale najwyraźniej potrzebowała takiego zimnego prysznica, bo w drugim wygrała do zera, a w trzecim decydującym 6-2. O wielki finał Iga zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym zagrają Amerykanka Madison Keys i Tunezyjka Ons Jabeur. Z turnieju w Madrycie odpadł Hubert Hurkacz. W 1/8 finału przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem 6-7 i 4-6. Mecz trwał godzinę i 25 minut, jak na panów, krótko. W turnieju mężczyzn do kolejnej rundy awansowali Daniil Miedwiediew i Andrej Rublew. Z wieści rodem z kortów dodam, że nasze tenisistki poznały rywalki w pierwszej rundzie turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King, zagrając z Hiszpankami. Zwycięska drużyna w ćwierćfinale trafi na Czeszki, a turniej finałowy zostanie rozegrany w listopadzie w Sewilli. W półfinale jest Iga, czas półfinałów także w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Zapowiada się prawdziwa futbolowa uczta. W Monachium Bayern zagra z Realem Madryt. Były reprezentant Polski Jacek Szynówek spodziewa się pojedynku wagi ciężkiej z lekkim wskazaniem. No Bayern Monachium to jest Bayern Monachium. Więc historia też pokazuje, że nawet jak Bayernowi nie szło w Bundeslidze, to jednak w tej Lidze Mistrzów, jak już dochodzili na taki poziom, w którym są teraz, no to, że tak powiem, nie odpuszczają już, więc ciekawe spotkanie na pewno. To teraz ocena sił w oczach byłego pomocnika kadry Adriana Mierzejewskiego. Dla mnie to jest taki trochę przedwczesny finał. Wiadomo, że Bayern nie jest w gazie, przegrał Bundesligę po latach, ale jakby nie patrzeć, to jest bardzo dobra, mocna ekipa. No i Real, no nie idą jak po swoje. Nie ma tam presji, ciężarów, tylko po prostu grają i każdego mogą palnąć. Więc tutaj myślę, że Real. Real czy Bayern, Kasiu? Real. Każdego mogą palnąć. Jakże? Palnąć. Jutro drugi z półfinałów zagrają Borussia Dortmund z Paris Saint-Germain, a Sport w Trójce wraca za godzinę. Ja tylko cytowałam, to teraz też zacznę od cytatu. Nadejszła wiekopomna chwila, majówka 2024 będzie słoneczna. I będzie ciepło, a nawet bardzo ciepło, a ponieważ niektórzy już odpoczywają, to i 30 kwietnia zaliczmy do majówki, bo jest ciepło. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich i na wschodzie, 24 do 27 stopni w centralnym pasie i na zachodzie, chłodniej. Nad morzem, jak to nad morzem, od 17 do 20 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na ogół z kierunków wschodnich, na południu południowe. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro. Pamięć 128 giga za 4899 zł. A w 24 ratach tylko 205 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16:09. Dzień dobry Państwu. Już oficjalnie witamy się w pierwszej godzinie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka i Katarzyna Busz. Down, The Big Sky, Kate Bush na początek naszego spotkania dzisiaj. Ostatni dzień kwietnia, więc będziemy przypominać Państwu wciąż, że jesteśmy na ostatniej prostej, że do północy jeszcze jest czas na złożenie zeznania podatkowego. Kto z tym czekał do ostatniej chwili? Ciekawa jestem. Ciekawa jestem kto i ciekawa jestem dlaczego. No ale teraz już jest wskazane przyspieszenie. Oczywiście numer nasz do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, także adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Rozpoczynamy popołudniowe podsumowanie dnia. Trzy postępowania, 1,5 miliarda złotych straty, a w tle pytania o związek byłego prezesa z organizacją terrorystyczną. Afera dotycząca Orlenu tuż przed majówką na dobre rozgrzała opinię publiczną, a rząd i prokuratura zapowiadają skrupulatne rozliczenie ewentualnych nadużyć. Na jakim etapie są śledczy i czy Daniel Obajtek ma powody do obaw? O tym Kuba Witkowski. O kontrowersyjnej sprawie dotyczącej Orlenu mówiło się od wielu dni, ale wczorajszy wpis premiera Donalda Tuska w serwisie X był już jednoznaczny. Poprosiłem dziś o odwiedziny panów prokuratora generalnego i koordynatora służb w sprawie kluczowej dla bezpieczeństwa państwa, miliardowej straty i możliwych powiązań z Hezbollahem byłego szefa Orlenu. Dziś rano podczas wystąpienia premier nie chciał mówić o szczegółach sprawy. Ta Polska zachodnia polega też na tym, że prokuratura działa niezależnie od politycznych nacisków i że nie będzie wypełniała życzeń nawet w końcu dość ważnej osoby w państwie, jaką jest premier, ale chcę was zapewnić, że te sprawy się toczą. O 13 do dziennikarzy wyszli prokuratorzy. Prokurator generalny Dariusz Korneluk przyznał, że toczą się trzy duże śledztwa w sprawie Orlenu. To fuzja Orlenu z Lotosem, a także zgoda na sprzedaż 30% udziału w rafinerii gdańskiej dla podmiotu o nazwie Saudi Aramco. Drugie postępowanie, które prowadzimy, to kwestia zaniżonych cen paliw jesienią ubiegłego roku, co mogłoby mieć związek z wyborami parlamentarnymi. Trzecia, kolejna bardzo bulwersująca sprawa to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 miliarda złotych. I ta ostatnia sprawa budzi dziś największe emocje. Pieniądze, które zostały wydane, w żaden sposób nie były weryfikowane, na co zostają wydane. Wyjaśniała prokurator regionalna w Warszawie Małgorzata Adamaitis. Nie były przedstawiane jakiekolwiek kontrakty, nie były przedstawiane zestawienia i informacje o zasadności wydatkowania tych środków. Spółka córka koncernu OTS, czyli Orlen Trading Switzerland, była zarządzana przez pochodzącego z Libanu Samera A. Jak ustalił Onet, wewnętrzne służby bezpieczeństwa firmy paliwowej ostrzegały zarząd przed współpracą z Libańczykiem, który był podejrzewany o kontakty z organizacją Hezbollah. Potwierdzam informację, że Biuro Kontroli Bezpieczeństwa Orlenu sygnalizowało pewne nieprawidłowości dotyczące tej konkretnie spółki, powstania tej spółki i osoby, która miała być prezesem zarządu. Natomiast to wymaga wyjaśnienia i przeprowadzenia czynności, które by miały potwierdzić bądź wykluczyć takie informacje, które również prokuratura posiada. Trwają też czynności sprawdzające, dlaczego Samera A. bydgoska prokuratura wypuściła za poręczeniem majątkowym. Na razie nie przesłuchano ani jego, ani byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jedynie w marcu przeszukano dom byłego szefa koncernu i domy innych wysoko postawionych pracowników spółki. Sam Obajtek tak skomentował na portalu X całą sprawę. Politycy rządzącej koalicji, dziennikarze, a teraz nawet prokuratura próbują dokonywać na mnie publicznego linczu i samosądu, a jeszcze niedawno nawoływały do przywrócenia praworządności i zasad konstytucyjnych. Przypominam więc, że wedle tych zasad o winie decyduje sąd, a nie media. Prokurator czy premier. Daniel Obajtek zapewnia też, że nie ma nic do ukrycia. To jest próba uwikłania Daniela Obajtka w jakieś historie, z którymi, mówiąc szczerze, jest słabo związane. Bronił dziś Obajtka w Polskim Radiu europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. No ja jestem przede wszystkim dumny z tego, że Daniel Obajtek stworzył największy koncern paliwowy w Polsce. No, ten koncern osiągnął w tamtym roku obroty prawie 400 miliardów złotych i dostarczył budżetowi państwa 70 miliardów złotych dochodów w postaci różnego rodzaju podatków. To jest 12% dochodów budżetu państwa. I jeżeli będziemy uderzali, bo to uderzanie w Obajtka, no jakby politycznie rozumiem, startuje w wyborach, natomiast uderzanie w firmę, tego nie rozumiem. Podczas dzisiejszego oświadczenia prezes Jarosław Kaczyński w żaden sposób nie odniósł się do sprawy Orlenu. Według nieoficjalnych doniesień Daniel Obajtek w wyborach do Europarlamentu na podkarpackich listach PiSu ma być tak zwaną jedynką. Czy w związku związku z aferą coś się zmieni? Historia z panami Kamińskim i Wąsikiem pokazuje, że ta narracja raczej będzie właśnie w tym kierunku szła. Przewiduje politolog Piotr Makowiecki. Że to jest kolejny atak na prominentnych polityków czy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, żeby znieść tę formację. Dodajmy, że na razie nie ma mowy o zarzutach prokuratorskich. Toczą się dopiero postępowania w sprawie, czyli trwa poszukiwanie dowodów i ustalanie ewentualnych podejrzanych. Kuba Witkowski zebrał informacje w sprawie Orlenu. 18 minut po 16. Tu Trójka. Za moment od spraw polskich przejdziemy do spraw międzynarodowych. The Strokes, You Only Live Once, a my teraz, tak jak powiedziałam, przenosimy się do nieco szerszej perspektywy. Oficjalnie talibańska partia polityczna radykalnych szyitów, utworzona w 1982 roku, od początku wspierana i finansowana przez Iran, Syrię, a także innych jej zwolenników, określa się jako antyimperialistyczna. Za organizację terrorystyczną uważają ją Stany Zjednoczone, Izrael, Kanada, Argentyna, Wielka Brytania, Holandia, Australia, Liga Państw Arabskich oraz Rada Współpracy Zatoki Perskiej. Chcieliśmy przypomnieć dziś, czym dokładnie jest Hezbollah. Michał Strzałkowski jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas twojego pobytu w Libanie podobno dostałeś polecenie, aby o tej organizacji nie wspominać. To znaczy nie tyle nie wspominać, co nie wymieniać jej nazwy. Hezbollah, czyli Partia Boga, tak jak powiedziałaś, to jest organizacja, która jest i partią polityczną, ale też jest organizacją zbrojną, posiada swoje skrzydła, które dokonywały różnych ataków na przykład na terytorium Izraela i są uznawane za organizacje terrorystyczne. To jest ogromna, ogromna organizacja, około 100 tysięcy członków, od polityków, którzy zasiadają w parlamencie, którzy mają wpływ na to, jak funkcjonuje Liban, po bojowników zamaskowanych, dokonujących różnych ataków. Moment powstania tej organizacji 1982 rok to jest, przypomnijmy, moment, kiedy trwała wojna izraelsko-libańska. Izrael okupował południowy Liban i wtedy przybyli do Libanu wysłannicy Iranu, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, żeby zorganizować z libańskich szyitów formację zbrojną. I na podstawie tego właśnie powstał Hezbollah, więc ten taki zbrojny element jest u podstaw organizacji, która, przypomnę, ma też swoją reprezentację choćby w libańskim parlamencie, bo Liban to jest kraj skomplikowany, tam mieszkają i sunnici, to jeden z odłamów islamu, i szyici, to inny z odłamów islamu, oba odłamy są ze sobą skonfliktowane, i wreszcie chrześcijanie, głównie maronici, a do tego jeszcze całe mnóstwo mniejszych grup religijnych, ale te trzy główne to mniej więcej jest 90 kilka procent mieszkańców. Porówno. 1/3 szyitów, 1/3 sunnitów, 1/3 chrześcijan. I w całym Libanie ważna jest równowaga między tymi organizacjami. Podział władzy. Jedni mają prezydenta, inni mają zawsze marszałka parlamentu. To w przypadku szyitów właśnie, inni mają premiera. Sunnici, chrześcijanie mają prezydenta. Ale jeszcze są dzielnice w Bejrucie, czyli w stolicy części kraju. Liban to jest głównie południowy. Hezbollah to jest południowy Liban, to jest południowy Bejrut i Dolina Beka. Takie ważne miejsce, dosyć żyzne miejsce, gdzie są dobre tereny rolnicze. I teraz, ponieważ to jest bardzo ważna część tej pełnej napięć układanki politycznej, kiedy przylebiłem do Libanu, poproszono mnie, żebym nie mówił tego słowa Hezbollah, bo nawet jeśli rozmawialiśmy po polsku z pracownikami na przykład organizacji humanitarnych polskich tam działających, to kierowca na przykład, który nas wiezie, albo przechodnie na ulicy, oni zrozumieją z naszej rozmowy po polsku tylko to słowo Hezbollah. I to już ich może zdenerwować, bo nie wiadomo, o czym rozmawiają ci cudzoziemcy. Pojawia się słowo Hezbollah, to słowo, które budzi tyle emocji negatywnych, pozytywnych. Lepiej go nie wypowiadać i dlatego poproszono mnie, żebyśmy mówili, o wtedy tak używali pracownicy Polskiej Organizacji Humanitarnej, mówili opisowo. Opisowo, heńki, bo to też na H. No nie jest to może ładne określenie, ale pozwalało uniknąć tego grząskiego słowa. A ja może dałbym tylko wyraz tego, jak brzmi w ogóle komunikacja, na przykład szejka Hasana Nasrallaha, to jest przywódca Hezbollahu, on co jakiś czas grozi Izraelowi i wszystkim dookoła, no i to brzmi mniej więcej tak, posłuchajmy. Jeszcze nie użyliśmy swojej głównej broni, jeszcze nie użyliśmy głównych sił. Dla waszej wiedzy jeszcze nie pokazaliśmy, na co nas stać. Członkowie naszej organizacji pracują, aby nas bronić i osiągniemy nasze cele. Więc cały czas jest grożenie, że ta organizacja może dokonać czegoś strasznego. No jest rzeczywiście potężna, to jest dużo silniejsza od Hamasu, na przykład palestyńskiego. Organizacja dobrze uzbrojona, świetnie wyszkolona, umundurowana, żółty to kolor Hezbollahu. No ale też jak mówi Amal Saad, to jest libańska dziennikarka, autorka książki o Hezbollahu, tak naprawdę to Hezbollah stworzył wewnątrz państwa libańskiego taki swój własny świat. No i tak o tym mówi ta dziennikarka. Hezbollah stworzył swego rodzaju państwo w państwie. Władze Libanu nie są w stanie tego skontrolować. Hezbollah jednak działa nie tylko politycznie i nie tylko zbrojnie. Prowadzi sieć szpitali, klinik, szkół i centra wsparcia dla rolnictwa. Otrzymuje duże wsparcie z zagranicy i nie musi się martwić tym, czy będzie mieć fundusze w budżecie. Czyli na przykład działa lepiej niż państwo libańskie, wiecznie zadłużone, wiecznie w kłopotach gospodarczych. Tak więc Hezbollah, choć radykalny, ma też sporo zwolenników w Libanie. No teraz trzeba też przyznać, że przyglądamy się bliżej Hezbollahowi ze względu na sytuację pomiędzy Izraelem a Iranem, prawda? Tak, to prawda. Niektórzy się obawiają, że takim frontem tej wojny na Bliskim Wschodzie może być ten front między Izraelem a Hezbollahem. No cały czas Hezbollah ostrzeliwuje północny Izrael. Izrael odpowiada na to ostrzałami południowego Libanu. Tak właśnie co 2-3 dni jest jakaś wymiana ognia, a przynajmniej pojedyncze pociski lecą niemal codziennie, ale na razie wygląda tak, jakby żadna ze stron nie miała ochoty na otwarty konflikt, dlatego że wojny między Izraelem a Hezbollahem, były dwie takie wojny. Jedna w XX wieku, druga już w wieku XXI. Obie były długie, obie były krwawe, obie były kosztowne dla obu stron. Obie toczyły się na terytorium Libanu, bo Hezbollah lubi wciągać Izrael na swoje terytorium i tam w miastach, w gęstej zabudowie z Izraelem walczyć. No, tak naprawdę z tych wojen nikt nigdy nie wychodził zwycięsko, więc teraz jest takie przekonanie, że żadna z tych stron takiej wojny nie chce, ale sytuacja jest bardzo napięta, ona się może w każdej chwili wymknąć spod kontroli, więc jeśli patrzymy na Bliski Wschód i patrzymy na punkty zapalne, to tak naprawdę nie relacje między Izraelem a Iranem są najważniejsze, one są ważne, istotne, ale te kraje nie graniczą ze sobą. Tylko granica Izraela z Libanem, bo w południowym Libanie działa Hezbollah, a to jest sojusznik Iranu, bo ta pomoc finansowa, o której mówiła przed chwileczką libańska dziennikarka, to jest właśnie głównie pomoc finansowa z Iranu. Iran jest szyicki, a Hezbollah to też są szyici. Szyici z szyitami to na ogół sojusznicy. Michał Strzałkowski, bardzo ci dziękuję za te skondensowane informacje i przypomnienie, czym jest Hezbollah. 27 minut po 16:00, tu Trójka, Polskie Radio. Autopromocja.

spółce kierowanej przez Samera A. Trzecie śledztwo dotyczy zaniżania cen przez Orlen jesienią ubiegłego roku przy okazji wyborów. 13-letnie dziecko zginęło w ataku nożownika w Londynie. Rano napastnik w północno-wschodniej części stolicy Wielkiej Brytanii ranił 5 osób. 4 osoby, w tym 2 policjanci, są w szpitalu. Podejrzany 36-letni mężczyzna jest w areszcie. Policja uważa, że sytuacja jest pod kontrolą i nic nie wskazuje, aby był to akt terroru. Pełny serwis Trójki o 17:00. A teraz czas na ekonomię. W Trójce Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Inflacja w Polsce ponownie w górę. Szybki szacunek GUS-u wskazuje, że w kwietniu wyniosła 2,4%. To wynik powrotu 5% VAT-u na żywność, mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao S.A. To jest główna przyczyna, dlatego że inflacja byłaby jeszcze niższa niż za marzec, byłaby prawdopodobnie poniżej 2%. Jakieś 0,5% to jest właśnie ten VAT. W kolejnych miesiącach ceny dalej będą rosły. Na koniec roku, zdaniem ekonomistów, inflacja znajdzie się na poziomie 4-5%. Urzędy skarbowe są dziś otwarte do 18:00. Wszystko po to, aby podatnicy zdążyli złożyć zeznania podatkowe za ubiegły rok. Przez internet można to zrobić do północy. Za rok 2023 w sumie złożono już 15 milionów PIT-ów, 7 milionów 300 tysięcy w usłudze Twój e-PIT, podało dziś Ministerstwo Finansów. Zaległości branży hotelarskiej w lutym były mniejsze o 20 milionów złotych niż rok wcześniej. Jak wynika z danych BIK Info Monitor, liderem jest Mazowsze, gdzie zadłużonych jest blisko 400 firm oferujących zakwaterowanie. A na majówkę wyjedzie ponad 40% Polaków. I to o 10% więcej niż rok temu. Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej powiedziała, że większość zdecyduje się na wyjazd w kraju. Jeżeli jedziemy w kraju, to najczęściej jedziemy w góry. To jest taki moment, kiedy w górach naprawdę zaczyna być bardzo, bardzo ładnie, nie jest jeszcze bardzo gorąco, także to jest ulubiony kierunek wyjazdów majówkowych Polaków. W dalszej kolejności morze, inne miasta, inne niż te, w których mieszkamy, wyjazdy nad jeziora, również na wieś. Najczęściej odwiedzane w majówkę są województwa małopolskie, dolnośląskie i śląskie. Mieszkańcy Polski rocznie jedzą średnio 8 razy mniej wołowiny niż wynosi średnia w Unii Europejskiej, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Tym samym konsumpcja mięsa w Polsce przekłada się na emisję mniejszej ilości dwutlenku węgla niż w całej wspólnocie. A dolar kosztuje dziś po południu 4 zł 3 grosze, euro 4,32, frank szwajcarski 4,41. A kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 5 groszy. Na ekonomiczne podsumowanie dnia będziemy bardzo punktualni. Zapraszamy o 18:31, a teraz słowo o pogodzie. Ciepło i słonecznie. Dwa słowa. Nad morzem od 17 do 20 stopni, od 20 do 24 stopni na obszarach podgórskich i na wschodzie, i najcieplej od 24 do 27 w centrum i na zachodzie. 25 minut pozostało do 17. Justice i Tame Impala teraz przed nami, a potem wrócimy do podatków. Wydawałoby się, że to niekończąca się piosenka Never Ender, Justice i Tame Impala. Mam sygnały, że muzyka się podoba. Chcieliśmy całą ekipą wędkarek i wędkarzy serdecznie pozdrowić program trzeci, wszystkich słuchaczy i wszystkich, którzy wybierają się na długi weekend. My właśnie go rozpoczynamy. Piękną majówkę. Grajcie tak, żeby można cały czas było tańczyć. I będzie fajnie. Czyli tak jak mówiłam, niektórzy rozpoczęli majówkę już w kwietniu. 22 i 7 trójek zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 20 minut pozostało do 17. Zapraszamy do trójki. A w popołudniowej audycji Monika Piątkowska, nasz ostatni ratunek dzisiaj, doradca podatkowy epity.pl. Dzień dobry Pani Moniko. Dzień dobry, witam. Pani Moniko, zanim te wszystkie pułapki, w cudzysłowie oczywiście, które można znaleźć na ostatnią chwilę, zostawiając sobie, bo jednak jest to ostatnia chwila, rzeczywiście, tak. Rozliczenie PIT-u za rok 2023 omówimy, to chciałabym Pani zadać takie pytanie, myślę podstawowe w tej sytuacji. Z Pani doświadczenia i obserwacji wieloletniej, jak dużo osób zostawia rozliczenia podatkowe na tę ostatnią chwilę, czyli powiedzmy na 30 kwietnia po południu? Bardzo dużo. Wiele osób zostawia to na następną chwilę, bo nie łudźmy się, ale podatki nie kojarzą się z niczym miłym. Tym bardziej ich rozliczenie. Ja nie ukrywam, że do jakiegoś czasu też byłam taką osobą, która zostawiała rozliczenie na ostatnią chwilę, więc doskonale te osoby rozumiem. No, ale jednak myślę, że warto się nad rozliczeniami pochylić i zrobić to wcześniej albo w ogóle to zrobić, bo ci, którzy rozliczają się na PIT-em 37, nie muszą się rozliczać. PIT zostanie automatycznie zaakceptowany. Ale ja bym jednak zachęcała, żeby ci ludzie się ku temu PIT-owi pokłonili, tak. Jednak weszli w swoje rozliczenie, zobaczyli, jak ono wygląda. I to nie tylko, żeby sprawdzić, czy tam nie ma jakiegoś błędu, czy przypadkiem rozliczymy się ze swoich wszystkich przychodów, ale też to jest szansa na skorzystanie z ulg, z odliczeń, więc myślę, że warto. Mówimy oczywiście o rozliczaniu się internetowym, które tak. z oczywistych względów jest bardzo popularne i z każdym rokiem, odkąd pojawiła się taka możliwość, liczba osób, które się rozliczają przez e-PIT właśnie rośnie, ale właśnie ta automatyzacja, która jest tak ułatwiająca, może być też zwodnicza, więc teraz może przeszłybyśmy krok po kroku te elementy poszczególne, gdzie możemy tutaj, oprócz tego, że wyłapujemy ewentualne błędy i sprawdzamy swoje dane i zwracamy na to wszystko uwagę, to gdzie tutaj czekają nas takie punkty, w których moglibyśmy ewentualnie coś stracić, jeśli nie sprawdzimy tego PIT-u? To znaczy na pewno są to ulgi, z których możemy nie skorzystać. Krajowa Administracja Skarbowa wypełnia PIT-y tylko tymi informacjami, o których wie. Ona niekoniecznie musi wiedzieć, że urodziło nam się na przykład dziecko. Niekoniecznie musi wiedzieć, że remontujemy dom i kupiliśmy pompę ciepła. I o takie informacje warto swoje rozliczenie uzupełnić. I oprócz właśnie wyłapywania tych błędów, które są w tym rozliczeniu, możemy na tym rozliczeniu zyskać. Ja to trochę porównuję do tego, że na przykład jeżeli przychodzi do nas pracodawca i mówi, słuchaj, dostaniesz premię, bardzo dobrze pracowałeś, masz 200 zł, 500 zł premii, musisz tylko iść do kadr i podpisać jakiś aneks. No to kto z nas by nie poszedł i takiego aneksu nie podpisał? Myślę, że no, poszlibyśmy zadowoleni, podpisali i już byśmy w głowie wydawali te pieniądze. Tak samo jest z PIT-em, bo jeżeli zalogujemy się do tego PIT-a, to być może skorzystamy z ulgi, która nam przysługuje. To nie jest tak, że my wyszarpujemy te pieniądze. Ustawodawca tak ułożył prawo podatkowe, że te pieniądze tak naprawdę nam się należą. Są jakimś takim gestem, tak jak pracodawcy dają premię, tak państwo daje nam możliwość odliczenia jakichś środków z tytułu konkretnych rzeczy, tak? Na przykład przez to, że posiadamy dzieci, czy remontujemy dom z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Więc tak naprawdę powinniśmy skorzystać z tego wsparcia. Tym bardziej właśnie, że mówiła pani, i ja się z tym zgadzam, że są teraz rozliczenia internetowe, które naprawdę zajmują nam dosłownie kilka minut. To myślę, że ta wycieczka do kadry i podpisanie tego aneksu zajmuje nam dużo dłużej niż wypełnienie PIT-a. Więc bardzo zachęcam. Rozmawiamy o tym właśnie, jak internetowo się rozliczyć i rzeczywiście przypominam, ostatnia prosta 30 kwietnia. Tuż przed 17 jesteśmy, więc jeszcze państwo mają czas, no ci, którzy decydują się właśnie na wypełnienie PIT-u internetowo, nie muszą stać w kolejkach na poczcie teraz. Ale porozmawiajmy o tych ulgach, pani Moniko, jeszcze. Mhm. Monika Piątkowska, doradca podatkowy, przypomnę, jest gościem Zapraszamy do Trójki. Ta ulga prorodzinna, bo tutaj też może być pewna pułapka, którą warto ominąć. To znaczy tak, ulga prorodzinna jest na pewno najpopularniejszą ulgą wśród podatników i tak naprawdę czeka kilka pułapek z nią związanych. Pierwsze, co na pewno zmieniło się w tym roku, to jest to, że osoby, które posiadają dziecko z niepełnosprawnością, nie muszą się obawiać o limit dochodów, jaki osiągną, bo ta ulga jest przyznana wtedy takim osobom bez limitu, nawet jeżeli posiadają jedno dziecko, tak? Bo jeżeli posiadają więcej, no to automatycznie tego limitu dochodowego nie ma. Natomiast w przypadku, kiedy mają jedno dziecko, ale jest to dziecko z niepełnosprawnością, nie muszą się martwić o ten limit. No bo państwo zrobiło ukłon w ich kierunku. Drugą na przykład taką pułapką, jaką szykuje twój EPIT dla podatników, jest to, że jeżeli nie mamy wystarczającej kwoty podatku do rozliczenia tej ulgi, no to przeważnie myślimy sobie, że już nam się ta ulga nie należy. Tym bardziej, że właśnie tak wypełnia nasze zeznanie roczne twój EPIT. A to nic bardziej mylnego, bo my możemy sobie do kwoty odprowadzonych składek ZUS-owskich taką ulgę odliczyć i dostaniemy zwrot, mimo że tak naprawdę nie mieliśmy zapłaconej takiej kwoty podatku. To są bardzo ważne informacje i myślę, że warto to wszystko zapamiętać, zanotować gdzieś jeszcze. Jaki jeszcze rodzaj ulg. Powiedziała pani o tej termomodernizacyjnej, prawda? Uldze? Tak. Ale to, co ja sobie wypisałam na szybko, ulga na internet i telewizję, ulgi na darowizny, ulga na darowiznę na cele organizacji pożytku publicznego, to też jest coś, o czym warto pamiętać. Ulga dla pracujących seniorów. Tak. Tutaj z ulgą dla pracujących seniorów, to są w ogóle bardzo też popularne ulgi. Ulga dla pracujących seniorów o tyle jest problematyczna, że ona obowiązuje od dnia narodzin. Więc tak naprawdę ten PIT 11, który otrzymujemy od pracodawcy, on nie zawsze może dobrze uwzględniać przysługującą nam preferencję. Czyli może na przykład nie uwzględniać przychodów, które są objęte daną ulgą, bo na przykład nasza kadrowa nie wprowadziła tej ulgi, jakoś jej się zapomniało, albo wprowadziła ją za późno, więc na pewno takiego PIT-a powinni seniorzy zweryfikować. I tutaj o tyle jest też problematyczna ta ulga dla osób, które prowadzą działalność na przykład gospodarczą. No bo jednak muszą się zastanowić, kiedy dany przychód został osiągnięty, jak to liczyć, kiedy nam przysługuje ta ulga, kiedy jeszcze nie. Więc myślę, że warto na pewno się na nią pochylić, bo jest bardzo korzystna dla pracujących seniorów. Natomiast czasami jest problematyczne jej rozliczenie. Czyli sugerowałobyśmy, żeby się pochylić nad nią trochę wcześniej niż 30 kwietnia. To znaczy tak, ja nie mówię, że to jest zły moment. Mhm. Po prostu trzeba do tego PIT-a usiąść, pochylić się, sprawdzić, czy rzeczywiście PIT 11 został wystawiony dobrze, czy może jednak coś nam się więcej należy. I to myślę, że każdy z nas może sobie wejść, zweryfikować, tym bardziej, że teraz mamy rozwiązania elektroniczne, gdzie nie wychodząc z domu możemy takiego PIT-a sprawdzić, wysłać i nie ma z tym żadnego problemu. Ja sama pamiętam, moja mama jest księgową, jak te PIT-y były kiedyś wypełniane z długopisem, z kalkulatorem, wysyłane na pocztę. Teraz my mamy dużo łatwiej, więc myślę, że nawet taki senior, który odrobinę zna się na finansach, na rozliczeniach podatkowych, myślę, że może jeszcze usiąść mimo późnej pory z pewnością i się rozliczyć. Pani Moniko, to jeszcze z pani doświadczenia, ale także w kontekście różnych zmian, które są wprowadzane, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy? Co jeszcze warto zaznaczyć, jeśli chodzi o to wypełnianie poszczególnych punktów? Myślę, że warto zaznaczyć to, bo mamy pierwszy rok, kiedy twój EPIT rozlicza przedsiębiorców. I myślę, że warto podkreślić, że ustawodawca, Ministerstwo Finansów zrobiło pokłon w stronę wszystkich osób, które prowadzą działalność gospodarczą i które muszą się rozliczyć do 30 kwietnia. Ale trzeba pamiętać, że przygotowany twój EPIT nie będzie zawierał wszystkich danych. On będzie zawierał to, co jeszcze raz powiem, wie o nas. Co to wie KAS? Co wie KAS? A KAS część rzeczy wie, część rzeczy sobie zaciągnie, czy z ostatnich sprawozdań sprawozdań podatkowych, czy z innych źródeł, które mu podamy, no bo na przykład numer rachunku bankowego podajemy mu sami. Natomiast nie będzie znał naszych przychodów, nie będzie znał naszych kosztów, nie będzie wiedział, że na przykład przysługuje nam ulga na robotyzację czy na terminal płatniczy. No to wiemy my jako przedsiębiorcy. Więc jest to niewątpliwie ukłon w stronę przedsiębiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą, natomiast nie możemy mówić, że to jest rewolucyjna zmiana. I co ważne, każdy taki przedsiębiorca, mimo że ten PIT jest dla niego przygotowany w twoim EPIT-cie, musi i tak w niego wejść, musi go zaakceptować, musi go wysłać, musi go uzupełnić. To nie jest tak jak w przypadku osób, które rozliczają się i pracują na podstawie umowy o pracę, że ten PIT, nawet jak czegoś nie uzupełnimy, ulgi, on zostanie automatycznie zaakceptowany. Tak. Natomiast przedsiębiorcy muszą w niego wejść, muszą go sprawdzić, muszą go uzupełnić, co najważniejsze, i muszą go wysłać. Ja jeszcze przypomnę, że mamy prawo 1,5% przekazać na organizację pożytku publicznego i to też jest taka kwestia, którą warto samemu uzupełnić, żeby te pieniądze trafiły do takiej organizacji, do której my chcemy, żeby trafiły. To jest raz, żeby w ogóle czasami trafiły, tak? Bo jeżeli w ogóle nie będzie uzupełnione, to one nigdzie nie trafią. Natomiast myślę, że możemy pomagać i tak naprawdę nic nas to nie kosztuje. Tym bardziej myślę, że powinniśmy o tym pamiętać i chociażby dlatego wejść w ten PIT, uzupełnić dane o cel, który nam pasuje, który chcielibyśmy wspomóc i po prostu komuś pomóc tym. Kończąc naszą rozmowę 30 kwietnia, przypomnę, tak. Więc to jest już naprawdę ostatnia prosta i ostatni moment, żeby się zająć rozliczeniem podatkowym. Pani Moniko, no to może takim dreszczem zakończmy. Co nam grozi, jeśli nie złożymy tego zeznania? Konsekwencje mogą być daleko idące, bo to są na pewno karne odsetki, o ile złożymy później tego PIT-a. Natomiast może się skończyć ciężko, bo nawet postępowaniami karno-skarbowymi, a tego wszyscy byśmy nie chcieli. Tym bardziej, że to jest tak naprawdę przeklikanie 5 minut roboty i pokrzyku. Monika Piątkowska, doradca podatkowy epity.pl. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. And my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell. Traversy the Birds, Mr. Tambourine Man. Dla spokojności. Zdążymy, proszę państwa, zdążymy z tymi pitami. Do 17:00 Krzysztof Zalewski i Jaśniej.